πέφτουν οι τράπεζες, θα καίγονται. Τα σούπερ μάρκετ θα βιάζουν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται. Κι οι μπάτσοι θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια. Και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Εγώ θα στέκομαι στο Σύνταγμα με του τσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα έδρα με το σουτιέν μου τη μανέλα. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ γνωστό, το έχουμε ξαναπαίξει στην Ελληνοφρένεια. Τραγουδάει ο Γραμμένος, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Πιτσιρίκος. Έναν από τους δύο έχουμε σήμερα εδώ. Και δεν είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Ποιος είναι? Ο Πιτσιρίκος. Α, είναι ο Πιτσιρίκος. Και η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Καλώς ήρθες στο Real, εδώ στο στούντιο. Καλώς σας βρήκα. Επειδή είναι μέρες εορταστικές, είπαμε να τις περάσουμε με κάποιους φίλους μας, με κάποιους ανθρώπους που είχαμε συνεργαστεί, θα συνεργαστούμε, γενικώς που υπάρχουμε μαζί στον πλανήτη και στην πόλη. Και έτσι σήμερα είναι η μέρα σου. Με ανθρώπους που αγαπάμε, σεβόμαστε και εκτιμάμε. Ναι, και εκτιμάμε. Ναι. Ωραίες λέξεις και οι τρεις. Νομίζω ισχύει μεταξύ μας. Ναι, ναι, όχι, ναι. Δεν είναι το μεταξύ μας. Ο νους μου πήγε παραπέρα. Ναι. Πού, όσους, πού, πού. Πουθενά. Για όσους δεν τον ξέρουν, Πιτσιρίκος τι, ένας διάσημος και από τους πρώτους μπλόκερ στην Ελλάδα, να το πούμε έτσι. Είμαι ένας διάσημος μπλόκερ, έτσι με γράφουν. Τελεία. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ποιος είμαι. Δηλαδή, ναι. Ότι υπάρχω κανένα, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι, είναι, είναι ο, ναι. Έχει κρέας, έχει μαλλιά. Ναι. Είμαι, ωραίο στυλ. Ναι, ναι. Ναι, το φτιάχνεις, ναι, πρέπει να πω, ναι. Γιατί έχει να κάνει και με το βάρος, ναι. Αλλά τα πας μια χαρά. Τα πάω μια χαρά. Είμαι ένας διάσημος blogger, έτσι με γράφουν, ένας blogger είμαι λοιπόν. Πότε το ξεκίνησες? Το 2005 Απρίλιος. Υπήρχανε τότε άλλα εδώ, είχαμε. Υπήρχανε, αν θυμάμαι καλά, 200-300 blog, αλλά τότε δεν έπαιζαν κάποιο ρόλο. Όχι, ναι, πως τώρα, ναι, παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο. Εντάξει, τώρα τότε, είναι... τότε κανείς δεν ήξερε καν ότι υπάρχουν. Και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Δεν ήξερα τι είναι blog. Το διάβασα στα νέα, σε μια εφημερίδα διάβασα. Ήταν μια εποχή περίεργη τέλος πάντων. Είχα αρχίσει να γράφω, τότε άρχισα να γράφω και έφτιαξα ένα blog και να τα. Επειδή ακούνε και μεγάλη ηλικία άνθρωποι και άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί. Και είδα και μια πρόσφατη έρευνα, ένα στους δύο Έλληνες δεν έχει μπει ποτέ στο διαδίκτυο. Blog είναι μια διεύθυνση στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, που αν την πληκτρολογείς μπαίνεις μέσα και εκεί γράφεις απόψεις. Κάθε άνθρωπος, κειμενάκια, ναι. Αρθράκια, φωτογραφίες, βίντεο ανεβάζεις, ναι. Εσύ. Ναι. Αυτό είναι. Βέβαια είναι, ναι, πάρα πολλά πράγματα τώρα. Οι μισοί Έλληνες δεν έχουν μπει ποτέ στο διαδίκτυο επειδή δεν ξέρουν ότι έχει πορνό. Αν το ήξεραν, θα ήμασταν όλοι στο διαδίκτυο. Σιγά μην δεν το ξέρουν. Α, το ξέρουν. Γιατί όταν μπαίνει και βλέπει μια συζήτηση του Γιώργου, ένα βιντεάκι πορνό του Πανδρέου, μα γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν ξέρει ότι έχει και άλλα πράγματα πίσω από αυτά. Είναι και κοινωνία πορνό. Οπότε, ποια η ελληνική? Ναι. Όχι, δεν διαφωνώ. Έχει στοιχεία γι' αυτό ή το πετάς έτσι, η λάσπη? Έχω στον ερεμιστήρα. Ποια είναι η κάμερά μου τώρα, να τα δώσω? Η πέντε. Λοιπόν, στην πέντε. Δείχνω στην πέντε κάμερα τα στοιχεία. Και όσοι είστε σε εδώ, κάντε zoom που κατευθύνουν κιόλας, ναι. Που λέει, έλα εδώ η κάμερα να το δείξει. Και να πούμε ότι όσοι είναι σε αυτοκίνητο και θέλουν να μας δουν τώρα από τη. Γιατί είναι και τηλεοπτική. Ναι, ναι, ζωντανή και σε το CNN. Να σηκώσουν την κεραία του αυτοκίνητου και θα μας δούνε. Για, ναι, να πιάσει και εικόνα. Ναι, αυτό. Δεν είπαμε χρόνια πολλά, γιατί αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες λέμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουν και οι Στέφανοι. Ναι. Να πούμε και σε αυτούς χρόνια πολλά. Να πω χρόνια πολλά στον καλό μου φίλο Στέφανο Τσάκαλο. Ωραία, ναι. Ξέρει αυτός. Ναι. Καμία σχέση με τον Πάπα Τσάκαλο, φαντάζομαι. Καμία. Τι κρίμα. Ναι. Να σου πω, πώς τη βλέπεις την γιορτινή και χριστουγεννιάτικη Αθήνα, πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήρθαν τα πράγματα στο μέτρο που έπρεπε να έρθουν, έτσι, ναι. Ναι. Δηλαδή, τι δηλαδή? Έχει όλη αυτή τη σαχλαμάρα και βλακεία που τόσα χρόνια δεν άντεχα άλλο. Ενώ τώρα με τους άστεγους. Πάντα υπήρχε ένα χριστουγεννιάτικο κλίμα στην Αθήνα. Πώς, ναι, καταλαβαίνεις Χριστούγεννα στην Αθήνα? Από τους Ζητιάνους, ναι, στους δρόμους πεταμένους, ναι, ναι, κάτω. Τα παιδάκια που τρέχουν από εδώ και από εκεί. Τα παιδάκια, ναι, που τραβάνε κτλ. Από αυτό. Άρα φέτος είναι ακόμη πιο έντονο αυτό. Άρα είναι πιο εορταστικό το κλίμα. Το Σεπτέμβριο Χριστούγεννα. Ενώ στο Λονδίνο στολίζουν από τον Νοέμβριο. Εμείς εδώ έχουμε μπει στο κλίμα των αστέγων, Ζητιάνων κτλ. Ναι. Από το Σεπτέμβριο κυρίως. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν τα Χριστούγεννα. Για πάντα. Για πέντε Χριστούγεννα ακόμα. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Ναι, αλίμονο. Αρκεί να στολίζει και ο Καμίνης την πόλη. Έκανε δηλώσεις βέβαια ο Καμίνης, κάνει το τελευταίο διάστημα συνέχεια. Ναι. Ότι τι. Ότι δεν κατεβαίνουν οι άνθρωποι στο κέντρο να ψοφήσουν. Να ψηφίσουν. Να ψωνίσουν. Να ψωνίσουν, ναι, να ψοφήσουν, ας πούμε. Εντάξει, έχει κάνει διάφορα ο Καμίνης. Ο Καμίνης δεν είναι γεροντοκόρη της πολιτικής ζωής, δεν έχει ένα τέτοιο στυλ. Δηλαδή αυτή τη δήλωση αποσπά τη βάση της ουσίας και το περιεχόμενο και στέκεται στην επιφάνεια και λέει δεν κατεβαίνει ο κόσμος να ψωνίσει. Ναι, δεν κατεβαίνει. Τι, επειδή έχει ψώδια. Μου θυμίζει το 8. Αυτό είναι. Ναι. Είπε ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και είπε και άλλα μετά βέβαια. Το έφερε πιο ανθρώπινα. Αλλά και το 8 αυτό δεν συνέβαινε. Δηλαδή λέγανε πριν το 8 το Δεκέμβρη, αν θυμάσαι, λέγανε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ναι. Ξαφνικά έχουμε το Δεκέμβρη του 8, ξεσπούν τα επεισόδια και λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει ο κόσμος να ψωνίσει. Μα πριν λέγατε ότι δεν έχει χρήματα. Πάντως μ' αρέσει το χριστιανικό πνεύμα. Αν και τώρα που είναι ο Άδωνης στην κυβέρνηση, ναι, δεν είναι πια χριστιανικό πνεύμα. Είναι δασία, έτσι. Είναι χριστιανική δασία. Το αντίθετο. Η δασία δεν ήταν πνεύμα. Η δασία εκεί ψηλή. Ναι, λέμε τώρα. Δασία όμως είναι. Είναι συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι. Έβαλε και τις ταμπέλες εκεί, τα έκανε μια χαρά. Ωραίος, ωραίος. Ξέρω, έγινε μια ιστορία πρόσφατα. Είχε έρθει ο γιος του Ζακ Ιβ Κουστό στην Ελλάδα, ο Πιέρ Ιβ Κουστό, για να παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ που γύρισε για τον National Geographic, τα μυστικά της Μεσογείου. Ο άνθρωπος φυσικά δεν ξέρει από την ελληνική πολιτική σκηνή. Γιατί να ξέρει, ξέρουμε εμείς από τη γαλλική ακριβώς πρόσωπα. Ξέρουμε εμείς από την ελληνική. Λέμε τώρα, ναι. Μέσα στην αίθουσα λοιπόν, αφού γίνανε επεισόδια με μια βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή. Στην παρουσίαση, στο πλανητάριο, ο κόσμος γιούχαρε. Ποια ήταν η βουλευτήνα? Νότα Αυγερινοπούλου, νομίζω. Ούτε την ξέρω καν. Αυγερινοπούλου, δεν θυμάμαι. Ναι, μπορεί, μια κυρία, ξέρει. Μια κυρία, συμπαθέστατα. Δεν ξέρω, τη φωτογραφία της έχω δει. Τι συμπαθέστατα, τη Νέα Δημοκρατία ήταν. Εντάξει. Να τα λέμε. Τι, εμείς τι είμαστε τώρα, μην κοιτάς που κάνουμε τους αριστερούς. Πολύ καλοί είμαστε. Αν είμαστε Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε τους αριστερούς και τέτοια. Α, ναι, για να έρθει ο Σαμαράς, βέβαια. Εννοείται. Σαμαράς στην κυβέρνηση. Μετά τον Γιώργο. Σαμαράς. Λοιπόν, σβήνουν τα φώτα λοιπόν να ξεκινήσει η προβολή και μπαίνει κάποιος και πάει κάθεται δίπλα στον Πιέρ Ιβ Κουστό. Μια φιγούρα. Μια φιγούρα. Έτσι με ζελέ στο μαλλί, μαύρο και τέτοια. Ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι δίπλα του. Βέβαια. Και δεν ο Άδωνης θα ήξερε ποιος είναι ο Κουστό. Ο Άδωνης ήξερε. Ο Πιέρ Ιβ Κουστό δεν ήξερε ποιος είναι δίπλα του. Ευγενέστατος όπως είναι ένας νέος άνθρωπος, ευγενικός, γυρνάει και τον χαιρετάει, δίνει το χέρι του. Μετά τον ενημέρωσα ποιος έκατσε δίπλα του. Μάλλον ήταν αυτός, ναι. Λοιπόν. Γιατί κανείς δεν τον είδε. Έφυγε και όταν. Μέσα στο σκοτάδι. Να φαίνεσαι πολύ. Ναι, και τον ενημέρωσα ποιος ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος και έκανε μια χαρά. Άλλο που να στα λέω, δηλαδή φοβερό πράγμα. Ότι γνώρισε και χαιρέτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, ναι, μεγάλη χαρά. Το χέρι που βλέπεις έχει χαιρετήσει επίσης τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Όταν τον είχαμε φέρει στον προηγούμενο σταθμό που ήμασταν. Στο Sky, ναι. Ναι, ναι. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα, ναι. Ναι, ναι. Είχε έρθει ο Άδωνης, είχαμε μιλήσει κτλ. Είχαμε χαρεί πάρα πολύ. Και ήταν τόσο επιμελής που ξέρω αν ήταν 11 η εκπομπή, είχε έρθει μία ώρα πριν. Ναι. Για να μας γνωρίσει κτλ. Και το είχε κάνει και μια φάρσα μετά ο Αποστόλης. Ναι, ναι, απ' έξω. Ναι, το βάζουμε και στο site, το βάζουμε συνέχεια με κάτι λουλούδια κτλ. Ναι. Έχεις να μπεις στούντιο από τότε, σε ραδιοφωνικό στούντιο, έχεις να έρθεις από τότε. Ναι. Από όταν ήσουν στο Sky. Ναι. Έχεις δηλαδή περάσει και εσύ από εκεί. Ναι, πριν από 1,5 χρόνο. Έφυγες και πόσο καιρό ήσουν? 2 χρόνια. 2 χρόνια ήταν. Ναι. Να πω δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, δεν είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, αν και μάλλον θα ξανακάνω ραδιόφωνο σύντομα. Mm. Το δεύτερο, ότι ήρθα επειδή είστε εσείς εδώ. Ναι. Δηλαδή, πού να πας κιόλας, όπως είναι τα μέσα σήμερα, ήρθατε εσείς εδώ, γι' αυτό ήρθα. Επειδή σας γουστάρω και σας αγαπάω. Ωραία. Ναι. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Θα σου βάλω μια δήλωση. Να ακούσουμε μια δήλωση. Για να θέλω να τη σχολιάσει. Είναι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ναι. Νομίζω τον εκτιμάμε όλοι. Αλίμονο. Τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ναι. Επειδή θα πω για τις δηλώσεις που βάζουμε. Καταρχήν, σήμερα η Ελληνοφρένεια είναι ειδικού τύπου, όπως όλη τη βδομάδα οι εκπομπές είναι ειδικού τύπου. Δεν έχουμε λαό. Έχουμε καλεσμένο, θα τους ακούτε και χτες. Και αύριο και μεθαύριο έχουμε έτσι ένα μάζεμα με ηχητικά. Ο Πτσιρίκος που έχουμε εδώ πηγαίνει πολύ στις διαδηλώσεις. Είσαι με στην πόλη, ζεις με στην πόλη, περπατάς. Και εσύ πας στις διαδηλώσεις. Και εγώ πάω, δεν το συζητάω. Ναι. Απλά σε έχουν απασχολήσει έντονα οι αγανακτισμένοι, τα κινήματα. Οι άνθρωποι που είναι στον δρόμο, ναι, όλοι. Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Επειδή λοιπόν, ναι, αφού κάνουμε αυτόν τον πρόλογο, άκου τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα έχει γίνει επανάσταση και έκρηξη. Αυτή είναι η δήλωση, ναι, του Χρυσοχοΐδη. Γνωρίζω. Ναι. Πώς σου φαίνεται, γιατί εμένα λίγα πράγματα με εκνευρίζουν γενικώς στη ζωή και στον τόπο και στη χώρα, αλλά αυτή η δήλωση είναι από αυτές. Είναι μέσα στα 10. Ναι, εμένα πια τίποτα δεν με εκνευρίζει, αλλά αυτό που σκέφτομαι το Χρυσοχοΐδη είναι, είπε αν υπάρχει. Υπάρχει άλλος λαός. Αν ήταν άλλος λαός, θα είχε γίνει επανάσταση. Αν ήταν άλλος λαός, δεν θα ήταν ποτέ ο Χρυσοχοΐδης βουλευτής, υπουργός Θα το πούμε και αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν θα ανεχόταν να του λένε και αυτές τις δηλώσεις που ναι. ακούει. Επίσης, ο Χρυσοχοίδης τώρα παίζει το παιχνίδι του με την ελπίδα να γίνει ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στο μέλλον πρωθυπουργός. Παίζει αυτό το παιχνίδι. Θα πει και θα κάνει διάφορα. Ναι, αυτό ακριβώς. Να το παίξει το παιχνίδι. Δικαίωμά σου είναι και εφόσον κάποιοι από κάτω το ενστερνίζονται, το ψηφίζουν, παίξει το παιχνίδι. Υποτιμώντας την νοημοσύνη. Καταρχήν, περιέχει και ρατσιστικά στοιχεία η δήλωση. Αν ήταν δυτικοευρωπαϊκός λαός, θα έχει αντιδράσει με αξιοπρέπεια. Αφήνει να εννοηθεί ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Μας βάζει χέρι που δεν επαναστατούμε. Ναι, δηλαδή. Αν επαναστατήσουμε, το κεφάλι. Το δικό του θα είναι πρώτο στο Σύνταγμα σε μια κολόνα. Δεν κατάλαβα τι θέλει δηλαδή. Ναι, πώς το θέτει, γιατί η μετεξέλιξη της δήλωσής του είναι αυτό. Ναι, θα επαναστατήσουμε και θα κοπούν κεφάλια και δεν θα είναι επανάσταση. Πάρε μια πέτρα, πέτα την. Θέλω να πω, χοντραίνει αυτό. Ζητάει πολλά από εμάς. Μας ερεθίζει πάρα πολύ. Ζητάει πολλά από εμάς, αλλά στον δρόμο δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτό ναι. Άρα, αυτή είναι η καλύτερη. Τι ζητάει από ποιους. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Από τον δικό του στενό κομματικό πυρήνα κάποιων ανθρώπων που έχουν σκύψει το κεφάλι μια ζωή χωρίς συνείδηση, σκουλίκια. Ας τους πούμε έτσι. Γιατί ναι. αποτελούν μια ομάδα όλοι αυτοί. Οι κυπαρές κυρίως, αυτοί οι παρατρεχάμενοι υπουργών, γραμματέων που γλύφουν μονίμως, έχουν μάθει μόνο αυτό, υπολογίζουν μόνο το πολιτικό κόστος, τίποτα άλλο. Και όλες τους οι κινήσεις δεν είναι πώς θα κάνω ένα νοσοκομείο, πώς θα ωφεληθεί ο πολίτης. Όλα είναι πώς θα πάρω πόντους από τον αντίπαλο, τι κίνηση θα κάνω, επικοινωνιακά πώς γράφω, παλαιοκομματικά και στενοκομματικά. Αλλά αυτό ζητήσαμε, αυτό ελάβαμε. Δηλαδή δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Αυτό πλασαρίστηκε κιόλας. Τι αυτό ζητήσαμε. Ζήτησε κανείς να είναι Χρυσοχοίδης ή όχι Χρυσοχοίδης. Όχι, επικεφαλής. Αλλά αυτοί που τον έγλυφαν και αυτοί που έγλυφαν αυτούς που τον έγλυφαν. Γιατί σίγουρα υπάρχει μια αλυσίδα. Αν λες ότι ψηφίστηκε από πολύ κόσμο την πλειοψηφία όσων ψήφισαν, εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει. Αν εννοείς αυτό. Ισχύει, κάποιοι ναι. τους ψήφιζαν. Ναι. Δηλαδή δεν φτάσαμε μια μέρα εδώ. Όχι, βέβαια. Ξαφνικά δεν ξυπνήσαμε. Όχι, ίσα ίσα. Ξέρω, τα λέγατε κι εσείς επί χρόνια. Τα λέγαμε κι εμείς επί χρόνια. Τα λένε αρκετοί επί χρόνια. Δεν είναι μόνο αν τα λέγαμε εμείς επί χρόνια. Αυτό είναι ένα προκειμένο, θέμα. Προκειμένο, που είσαι εδώ, μιλάμε δυο μας. Ναι, ειδικά, τα λέγαμε. Και τα λέμε και τώρα, τα λέμε και τα λέγαμε ειδικά με την ηθική στην πολιτική. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάνω ό,τι κάνεις, αλλά μην με θεωρείς τόσο κάφρο. Αυτό ως αίτημα το έχουμε πολύ έντονο. Τώρα. Ναι, πρέπει να βγάλουμε τους πολιτικούς από τη ζωή μας. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, αναγκαστικά πρέπει κάποιος να διαχειριστεί όμως τη ζωή όλων. Δεν γίνεται εσύ από το σπίτι σου, εγώ από το δικό μου. Όχι. Μπορούμε όμως να κάνουμε κοινότητες. Στις γειτονιές μας να υπάρχουν δράσεις. Ναι, αυτά είναι σωστά. Και να μην έχουν να κάνουν απαραίτητα με το τι ψηφίζει ο καθένας. Το οποίο μας έφαγε αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Μπορεί να έρθει ο καθένας με την άποψή του, με την πολιτική του άποψη ή την όποια άποψη. Με την όποια άποψη. Ναι, αλλά για πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, για παράδειγμα, πριν σου έλεγα για τον Κουστό. Αναφέρθηκα στον Κουστό. Ο Κουστό θέλει να γίνουν στην Ελλάδα όπως έχουν γίνει στην Ισπανία και σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Πολεμάει γι' αυτό. Μέσω των πολιτών πολεμάει, έτσι, όχι μέσω των πολιτικών. Ναι. Προσπαθεί να γίνουν ζώνες προστατευόμενες που θα είναι προστατευμένα από την αλληλεία. Ναι. Θαλάσσιες περιοχές προστατευόμενες από την αλληλεία. Δεν πήγε στην Επίτροπο, στην Δαμανάκη, να το λύσει το θέμα. Μα δεν το λύσει η Δαμανάκη, αυτό θέλω να πω. Θα έρθει σε επαφή, για παράδειγμα, αυτό που θα κάνει τώρα. Έχει έρθει ήδη σε επαφή με τους ανθρώπους στη Σαντορίνη, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους ανθρώπους, τους ψαράδες, όλους. Ναι. Και έτσι θα αντιμετωπιστεί ωραία, το ζήτημα. Να σου πω. Είναι τεράστια τα συμφέροντα. Μπορεί στη Σαντορίνη να είναι μικρότερα. Παραπέρα είναι τεράστια τα συμφέροντα τη αλληλεία. Το ίδιο φαντάζομαι θα είναι και στη Βόρεια Θάλασσα. Ανοιχτά τη Ισπανία κτλ. Πώς η τάδε κοινότητα και η τάδε πολύ καλή πρωτοβουλία αγνών απλών ανθρώπων που έχουν και άλλες 10 δουλειές σε ερασιτεχνικό επίπεδο θα αντιμετωπίσει το τεράστιο συμφέρον της τάδε εταιρείας που ψαρεύει στην τάδε περιοχή και δεν θα το αφήσει με τίποτα αυτό. Θα το αντιμετωπίσει με επιμονή, υπομονή, ψυχραιμία. Έχει κανείς το κουράγιο να δίνει συνέχεια μάχες. Να το βρει. Ο μικρός με τον τεράστιο απέναντι. Δεν είμαστε τόσο μικροί. Νομίζω. Ναι. Είναι μια δικαιολογία νομίζω ότι είμαστε μικροί. Δεν είμαστε τόσο μικροί. Μπορεί να είμαστε και πάρα πολύ μεγάλοι. Εγώ νομίζω ένας άνθρωπος να φέρει τον κόσμο τούμπα. Χριστούγεννα επίσης. Ναι. Έτσι. Ένας άνθρωπος. Ναι. Μένουμε στην ανθρώπινη διάσταση. Έφερε τον κόσμο τούμπα. Δεν ξέρω αν τον έφερε τούμπα, αλλά το ότι για παράδειγμα σε μερικούς μήνες θα μπούμε όλοι σε μια σειρά, είτε πιστεύουμε είτε όχι, για να απενθήσουμε αυτόν ή κάποιον δικό μας. Και θα προχωρήσουμε μαζί, αριστερή, δεξιή, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, γιατί εγώ δεν πιστεύω, αλλά πηγαίνω για παράδειγμα τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία, επειδή είναι όλη η κοινωνία, δηλαδή είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας, δεν είμαι ένας ξένος. Κάτι δείχνει αυτό. Και μορφές διάφορες. Πιστεύω αρκεί ένας άνθρωπος. Ωραία. Πόσο μάλλον πολύ. Στον έναν άνθρωπο που είπες τώρα, άκου έναν άνθρωπο που προσπαθεί ή δεν ξέρω μπορεί να τα φέρει τούμπα στην Ελλάδα. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Εάν ο καθένας σας κάνει κάτι θετικό για να βοηθήσει αυτή τη χώρα να ξεπεράσει τις παρούσες δυσκολίες, αυτή η χώρα θα κάνει πολλά για σας. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Πιο πολύ ήθελα τη φωνή του να ακούσουμε. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ναι. Και μετά αυτό που είπε για την πατρίδα, εντάξει, το έχει πει και ο Κέννεντι, το έχουν πει πολλοί. Και μόνο η φωνή δεν δείχνει κάτι για τον άνθρωπο. Πριν πάμε στο ότι εξυπηρετεί, είναι ο πρωθυπουργός της τριφασιστικής και ακροδεξιάς κυβέρνησης, κατοχικής κτλ. Νομίζω δεν εννοεί τη φωνή, εννοεί τον τρόπο ομιλίας. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Τον τρόπο ομιλίας, ναι. Και το όλο στυλ, έτσι όπως το ξέρουμε, ένας τραπεζίτης, χρόνια εκεί, με αριθμούς, στεγνός, αφυδατωμένος. Μια φωνή ρομπότ που βγαίνει και έρχεται να υλοποιήσει κάποια πράγματα σε ευθεία. Τα έχει βάλει εκεί και ναι, δεν. Που δεν είναι εκλεγμένος. Δεν είναι εκλεγμένος σίγουρα. Αλλά τον αντιμετωπίζουμε, ίσως όχι εμείς οι δύο και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα σωρό κόσμο τέλος πάντων, που είναι σε θέσεις και τον αντιμετωπίζει σαν να είναι. Αντιμετωπίζει και στην αρχή τουλάχιστον, σαν ναι, ναι. να είναι σωτήρας ή κάτι άλλο. Η λύση και τα όλα ενώ τα υπόλοιπα. Είναι γνωστό ότι είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει ευθύνη. Για την κατάσταση και συμμετοχή. Από τους 2-3. Αν ναι. πούμε ποιοι είναι οι 2-3, μετά το Σιμίτη ήταν ο ίδιος. Δηλαδή δεν θυμόμαστε ποιος ήταν υπουργός οικονομίας τότε επί Σιμίτη, αλλά θυμόμαστε ότι αυτός ήταν. Ναι, δεν θυμάμαι τον μπερδεύω που ήταν και ο Χριστοδουλάκης, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, αλλά ναι. όμως ο Παπαδήμος ήταν στα μαγειρέματα που κάνανε και στα αλλοιωμένα στοιχεία που δώσανε. Ήταν, ναι. Και στις, πώς τη λέγαμε εκείνες, τις λογιστικές, τις. Τα μαγειρέματα. Ναι, ναι, όλα ναι. αυτά κάπως ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται. Τα Greek statistics. Μπράβο, ναι, ναι τις στατιστικές και τα ψεύτικα στοιχεία για να μπούμε όπως μπήκαμε. Εντάξει, υπάρχει η άποψη, το έχω γράψει αυτό, ότι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος, συνυπεύθυνος για εμπολής, για τη σημερινή κατάσταση της χώρας, λόγω του μαγειρέματος, άρα είναι και ένας άνθρωπος που γνωρίζει τόσο πολύ καλά τα κόλπα. Επειδή συμμετείχε σε αυτά, που μπορεί. Που θα μπορεί να. Ναι, βέβαια αυτό δεν στέκει, γιατί ο κύριος Παπαδήμος υπηρετεί τα συμφέροντα των αφεντικών του και τότε και τώρα και πάντα. Δεν είναι μια προσωπικότητα που τη θαυμάσαμε για κάτι, δεν ξέρω. Όχι, βέβαια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει. Εμένα δεν μου είναι ούτε καν αντιπαθής, είναι σαν να μην υπάρχει. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Παπαδήμος. Μου θυμίζει διαφήμιση με παιδίατρο, με λευκή μπλούζα. Αλλά στο τέλος το τρώει το παιδάκι, ξέρεις. Αντί να το γιατρέψει. Ναι, αυτό το τρώει, κανονικά. Ωραία, δημιουργική λογιστική είναι η λέξη, η φράση που δεν μου ερχόταν πριν. Δημιουργική λογιστική. Αυτοί είναι αγανακτισμένοι από το Σύνταγμα ναι. τον Ιούνιο. Φωνάζουν παραιτηθείτε, παραιτηθείτε. Παραιτήθηκαν. Ναι, παραιτήθηκαν. Και εμείς παραιτήθηκαμε όμως. Εμείς. Εμείς. Εγώ δεν έχω παραιτηθεί. Από το Sky μόνο. Ναι. Δεν έχω καμία άλλη παραίτηση στο ενεργητικό μου. Που ήμασταν στο Σύνταγμα εννοώ. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχω παραιτηθεί. Εγώ ξαναπήγα στο Σύνταγμα. Κατάλαβες πώς το λέω. Όλοι ξαναπήγαμε. Έχω... Όλοι ξαναπήγαμε και θα ξαναπάμε. Δεν παραιτήθηκε κανείς από τίποτα. Άλλωστε, εγώ δεν είχα εγγραφεί και ενεργός στους αγανακτισμένους, γιατί έβλεπα ότι. Κανείς. Δεν έχει. Δεν είχε, εγώ επιμένω, είμαι λίγο πιο σκληρός σε αυτά. Αν δεν έχει στόχο καθαρό, καλή προσπάθεια να βγούμε, δεν το συζητάμε, και να ξαναβγούμε και ας μην έχει και ας φάμε και τα μούτρα μας. Αλλά επειδή θέλω καθαρές λύσεις και κουβέντες, πολύ τσεκουράτες για να φέρω και το βορύδι στο πάνελ, την εικόνα, δεν περίμενα και πολλά από τους αγανακτισμένους. Και πολλοί κράτησαν κατά τη γνώμη μου και μπράβο. Ξέρω την άποψή σου επί του θέματος, δεν διαφωνώ. Μπορώ να σου πω, ούτως ή άλλως το Σύνταγμα που δεν θα κάνουμε μια ανάλυση τώρα ήταν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από όλες τις απόψεις. Ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα. Εμένα αυτό που με συγκίνησε στο Σύνταγμα, γιατί ήταν να φύγω από την Αθήνα και έμεινα επειδή συνέβη αυτό, έτσι. Ήταν να φύγω, δεν είχα μάλιστα καθόλου ενοχή. Είχα συμμετάσχει σε πορείες. Για καλοκαίρι να φύγεις, εννοείς. Για καλοκαίρι και για διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά ήταν να φύγω. Και δεν θυμάμαι... Όχι στο Βέλγιο, στι ιστορίε του Βελγίου, όχι, στη Γερμανία, όχι, ξενιτιά. Όχι, βέβαια, γιατί πούμε... φεύγουν όλοι οι νέοι, γι' αυτό λέω. Εντάξει. Σε είπα και νέο τώρα. Ναι, εγώ δεν είμαι ακόμα τόσο σε ηλικία να δουλέψω. Ναι, όχι, είμαι έτοιμο να φύγω, αλλά θυμάμαι στι 25 που ανέβαινα στο Σύνταγμα, ανέβαινα τη Μητροπόλεω και λέω τώρα σιγά μην έχει κόσμο στο Σύνταγμα. Ήταν εκείνη η Κυριακή, μια από τις δύο Κυριακές. Ήταν Τετάρτη. Τετάρτη. Αν θυμάσαι, είχαν προηγηθεί οι τρεις στην Ισπανική Πρεσβεία, τρεις συγκεντρώσεις των Ισπανών. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έκτοτε την Ισπανική Πρεσβεία στην Αεροπαγή του. Είχα πάει. Μετά οι Ισπανοί πήγαν στο Θησείο, Δευτέρα-Τρίτη. Και Τετάρτη, νομίζω ήταν Τετάρτη, που ήταν το Σύνταγμα να γίνει. Και λέω, εντάξει, φυσικά τώρα ποιος θα πάει στο Σύνταγμα. Και είδα τον κόσμο και με συγκίνησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν υπήρχε ούτε μία σημαία. ανέβηκε κάποια στιγμή μια κόκκινη σημαία, δεν θυμάμαι, πρώτη-δεύτερη μέρα, και κατέβηκε αμέσως. Δεν κατέβηκε επειδή δεν θεωρούμε ότι το κόκκινο είναι καλό ή οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι σε κόμματα κτλ. Κατέβηκε επειδή οι άνθρωποι ένιωσαν ότι είμαστε εδώ όλοι μαζί. Ενωμένοι. Για πρώτη φορά, εγώ αυτό δεν το ξέρω να δει στην Ελλάδα. Έλληνες στον δρόμο για πολιτικούς λόγους, αλλά χωρίς σημαία, εγώ δεν το ξέρω να δει. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σου πώς θα μπορούσε να κρατήσει αυτό. Ήταν μια αρχή όμως. Ναι. Όταν είδα τους ανθρώπους στο Σύνταγμα να μιλάνε στη Λαϊκή Συνέλευση και να λένε, για παράδειγμα, παιδιά, εγώ ψήφισα Πασόκ και σας ζητάω συγγνώμη, ή ανθρώπους που λέγανε, παιδιά, εμείς η γενιά του Πολυτεχνείου σας κάναμε μεγάλο κακό. Που δεν είναι αλήθεια βέβαια, γιατί η γενιά του Πολυτεχνείου δεν ήταν στο Πολυτεχνείο, ήταν σπίτι της. Αυτοί που ήταν στους δρόμους και στο Πολυτεχνείο ήταν μπράβο τους και έβγαινε τους και δεν είμαι εγώ να τους κρίνω, αλίμονο. Αλλά γίναν πράγματα τα οποία νομίζω είναι ένα βήμα για το αύριο. Πώς θα μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας, για παράδειγμα, να ακούμε ο ένας τον άλλον, ακόμη και αν διαφωνούμε. Αλλά να ακούμε, να μην το ανοίγουμε το άλλο το κεφάλι. Στο Σύνταγμα δεν έγιναν επεισόδια. Στο Σύνταγμα τα επεισόδια που έγιναν, έγιναν τις ημέρες των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων. Τώρα. Το γιατί έγιναν επεισόδια. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν θα το συζητήσουμε. Είναι και γιορτές τώρα, θα φάμε 8 εκπομπές. Ακριβώς, ναι. Καταρχήν, ο κύριος που σας μιλάει είναι ο κύριος Πιτσιρίκος. Κύριος Πιτσιρίκος. Ένας διάσημος blogger. Και είπαμε σήμερα Ελληνοφρένεια. Όλη αυτή τη βδομάδα η Ελληνοφρένεια είναι εορταστική. Σήμερα έχουμε καλεσμένο, όπως και χτες και προχτές. Έτσι θα το πάμε. Είσαι και εκδότης πια, δεν είσαι μόνο blogger. Βέβαια. Ο blogger είναι εκδότης ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά εδώ είσαι εκδότης. Παραδοσιακός. Ισοδύναμος του Ψυχάρη, δηλαδή. Το Ψυχάρη του Μπόμπολα, είναι συνάδελφοί μου τώρα πια. Ναι, ναι, όλοι. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και ο Χατζηνικολάου, βέβαια. Τι βγάζεις εσύ, τι εκδίδεις? Δεν εκδίδω προσωπικά. Μαζί με άλλους 150 εκδότες. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι, δεν νομίζω τόσο πολύ. Πιο όχι, λίγοι δεν είστε. Αλλά λέω 150 γιατί ευελπιστώ ότι θα γίνουμε 150. Ναι. Όλοι καλοί χωράνε. Είναι το Unfollow, λοιπόν. Το περιοδικό. Ναι, που κυκλοφόρησε αυτό μήνα με πάρα πολύ. Έγινε ανάρπαστο. Έγινε ανάρπαστο, ναι. Περίεργο, ε. Αυτό είναι μια προσπάθεια, ξεκίνησε, θα το βγάζετε κάθε μήνα, έτσι. Πρώτα ο Θεός, ο Μάρξ. Ο στόχος είναι ο Θεός. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Να γράψετε κι εσείς με τον Αποστόλη. Πρώτα ο Θεός. Ο Μάρξ. θα δούμε. Ναι, αυτό. Ωραία προσπάθεια. Δεν θα πω ονόματα. Ναι, όχι, ένα όνομα θα πω, γιατί είναι συνάδελφός μας αγαπημένος, έχουμε δουλέψει μαζί. Ο Άρης Χατζηστεφάνου. Ο Άρης, ναι. Δεν παρεξηγήσουν οι υπόλοιποι. Όχι, ναι, δεν σε παρεξηγούν εσένα έτσι κι αλλιώς. Ο Άρης, ναι, είναι μέσα. Και είναι και καλό παιδί και καλό συνάδελφο. Καλό συνάδελφο. Δεν θα ξεχάσω όταν είχα έρθει στο Sky. Ναι. Που εμένα μου άρεσε πολύ ο Άρης Χατζηστεφάνου. Και εσείς, βέβαια, μου αρέσετε. Δεν το συζητάω. Δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ. Ξέρεις πολύ καλά. Και επίσης ήταν και άλοθη. Γιατί πώς. Εγώ θα δούλευα σε ένα παραδοσιακό μέσο αν δεν υπήρχε το άλοθη. Ναι. Ορίστε, είναι και η Ελληνοφρένεια εκεί. Ναι. Λοιπόν, με τον Άρη δεν καταλάβαινα ποτέ το Χατζηστεφάνου. Έλεγα σε συσκέψεις και τα λοιπά. Έλεγα. Καταλαβαίνουν πόσο καλός είναι. Αυτοί που διοικούν τέλος πάντων το σταθμό καταλαβαίνουν ότι είναι πόσο καλός είναι. Εγώ ήξερα πόσο καλός είναι. Το κατάλαβαν. Κάνει εντύπωση που το βλέπαν και άλλοι δηλαδή. Το κατάλαβαν. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Το δείξαν. Και εγώ όταν είχα πρωτοπάει, είχα δει τον Άρη Μικρούλης τότε, 18, ναι. Μπορεί να ήταν και πιο μικρός. Ήταν εκεί και ήταν από τους πρώτους που μου έδειξε πώς δουλεύουν τους κωδικούς για να μπούμε στα μηχανήματα, στο PC κτλ. Ναι, ήταν πολύ πρόθυμος, ευγενέστατος μια ζωή με τα γυαλάκια έτσι. Ναι, εξαιρετικός και. Ωραίες στιγμές. Κάνει το καταστρόικα. Θα βγει το καταστρόικα. Είναι το καινούργιο τώρα μετά τον Ντετόκρας, είναι το καταστρόικα. Ναι. Καλή του επιτυχία λοιπόν. Καλή του επιτυχία. Έχουμε και. Θα σου βάλω κάτι να θυμηθούμε. Ναι. Μια από τις καλές στιγμές που ήταν και καταλυτική. Και έχει ξεχαστεί, γιατί όλα έχουν ξεχαστεί έτσι κι αλλιώς. Μάλλον δεν έχει ξεχαστεί. Έχει καταγραφεί στη μνήμη όλων, αλλά τρέχουν με τέτοιο ρυθμό τα γεγονότα. Για παράδειγμα, ο Γιώργος δεν είναι πρωθυπουργός 6 εβδομάδες τώρα. Δεν σου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ παλιό αυτό? Λείπει από την πρωθυπουργία 6-6,5 εβδομάδες, πόσο να είναι. Ναι, επειδή δεν ήταν ποτέ εκεί, μπορεί να πει κάποιος. Ίσα-ίσα, δεν είναι ο Γιώργος, που τον είχαν όλα τα περιοδικά, όλα τα κανάλια του πλανήτη, τα πρακτορία, πιενέλα, αγώνας, δηλώσεις, διαγγέλματα τώρα στο τέλος. Δεν ήταν ο Γιώργος. Ναι, αλλά δεν έχει μια εντύπωση ότι δεν έχει πια καμία σημασία ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Απολύτως. Οπότε. Απολύτως καμία. Ναι, αλλά με τον Γιώργο είχε. Ο Γιώργος ήταν μορφή, δεν ήταν. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος, να το πούμε έτσι. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος. Με λάμψη που τον κοίταγε τι έκανε τώρα, δεν σε νοιάζει κάνει ο Παπαδήμος, σιγά του, ποιος νοιάζεται. Ναι, αλλά αν έλεγε πριν όμως. Πριν 6 εβδομάδες που λες ότι πρωθυπουργός της Ελλάδας θα είναι ένας τραπεζίτης σε λίγο καιρό. Ναι. Κανείς δεν το πίστευε. Ναι. Και όμως είναι. Και όμως είναι. Κάποιοι το έλεγαν, το πίστευαν. Όχι ότι έχει σημασία ποιος είναι ο πρωθυπουργός. Υπάλληλοι είναι και ο προηγούμενος και ο τωρινός κάποιων συμφερόντων, κάποιων προϊσταμένων, κάποιων τραπεζών ευρωπαϊκών, της Μέρκελ ή δεν ξέρω, κάποιων κύκλων συμφερόντων. Υπάλληλοι είναι. Απλά ο Γιώργος είχε κάτι, ρε παιδί, με τον κοίταγε. Αυτός δεν έχει τίποτα. Με τον Παπανδρέο, τι να σου πω. Δεν ξέρω, ας πρέπει να μιλήσουμε με τον Πανδρέα αυτοί που τον ψήφισαν, να θυμηθούμε ότι ήταν 3.500.000 Έλληνες, αν ναι. θυμάμαι καλά, ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, εθνικές εκλογές, ναι. τον Γιώργο Πανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, και είχε τη στήριξη των στελεχών του ΠΑΣΟΚ βέβαια, όλων. Εγώ θυμάμαι, είχα ρωτήσει στο με Sky, φανατισμό. Είχα ρωτήσει στο Sky τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, συγγνώμη του λέω, όταν έγινε η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, φανταζόταν ότι μετά από τόσα χρόνια. Αυτό σκεφτόταν ότι μετά από τόσα χρόνια θα είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο γιος του ιδρυτή, μόνο και μόνο επειδή είναι ο γιος του ιδρυτή. Δεν μου είχε δώσει απάντηση ουσιαστικά. Πάντως είναι ναι η απάντηση. Η απάντηση είναι τον κρίνουμε. Γιατί ο Καραμαλής θα γίνονταν πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αν ο θείος δεν. Ναι. Κάτι όμως. Ή τώρα θα ήταν τώρα αυτό που είναι ή ό,τι γίνει. Ναι. Αν ο μπαμπάς δεν ήταν κάτι. Ναι, αλλά αυτό κάτι δείχνει και για τον ελληνικό λαό όμως. Πώς δεν δείχνει. Ναι. Δεν το δείχνει μόνο για αυτούς. Πώς δεν δείχνει. Δείχνει πάρα πολλά. Ναι. Δείχνει πάρα πολλά. Και αυτό περνάει και στην κοινωνία. Είναι ο γιος του γιατρού. Ναι. Είναι ο γιος του δικηγόρου. Όλα αυτά πάνε έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς είμαστε υγιεί εργατών, έτσι δεν είναι θυμίο. Ναι. Οικοδόμων για την ακρίβεια. Έτσι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, μια ωραία στιγμή, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. 28 Οκτωβρίου οι παρελάσεις. Ο ελληνισμός γιορτάζει σήμερα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Όχι για τις τράπεζες και την αστυνομία. Όλος ο κόσμος πετάνε τα κάγκελα, μπαίνουν μέσα, πετάνε μπουκάλια, πετάνε αυγά. Πετάξαν τα κάγκελα, η αστυνομική δύναμη είναι ελάχιστη, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Αυγά, φύγανε, φεύγουν. Βλέπετε πως φεύγουν οι πολιτικοί. Κοιτάξτε πως φεύγουν. Στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε παρέλαση. Γιατί φοβηθήκαμε τον κόσμο. Ανέβηκαν πάνω στην εξέδρα. Άνεργοι, μη τους φοβάστε, μας φαίνεται μεγάλοι γιατί είμαστε γονατιστοί, μη τους φοβάστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι αυτοί που ξεπουλάνε τη ζωή μας, εδώ είναι, δεν κάθονται αυτοί, εδώ αυτοί που ξεπουλάνε τη ζωή μας. Χειροκροτούμε τα παιδιά μας, όλοι μαζί, και εσείς παιδιά. Αυτή η κυρία στο τέλος πολύ μου αρέσει, γιατί δεν την ξέρω, είναι από κάποια παρέλαση, είναι από αυτές τις κυρίες που ντύνονται πάνω κομμωτήριο για να έχουν ένα ρόλο. Προφανώς υπάλληλοι κάποιου δήμου εκεί, που είναι στο μικρόφωνο και διαβάζουν κείμενα για το ένδοξο. Και ενώ τα έλεγε όλα αυτά, τη φαντάζομαι έτσι και πάνω από 60, κάπως να είναι με την γκουπ, αυτό το φουσκωτό το μαλλί, σκάει δίπλα της η βόμβα, ενώ της χάλασε όλο την ομορφιά που είχε σχεδιάσει, τη στιγμή της. Δεν πειράζει, πραγματικότητα έχει τη δική της ομορφιά. Αυτό ήταν από πολλές παρελάσεις, ήταν μάλλον 28 Οκτωβρίου, από πολλές πόλεις της χώρας. Και έτσι ένα. Ωραία στιγμή ήταν αυτή. Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία στιγμή στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Βέβαια, εδώ μπορεί να πει κανείς αυτό που πες πριν εσύ όμως. Ότι δηλαδή, εδώ ποιος ήταν το καθαρό αίτημα, το φύγετε. Εδώ το αίτημα ήταν. Ναι, δεν είμαι συνολικά πάντα για όλα με ένα καθαρό αίτημα. Απλά μ' αρέσουν όλα. Από το να κάθεται κανείς σπίτι, δεμένος με ένα τηλεκοντρόλ και να ακούει τι του λένε και να αναμασάει και να μυρικάζει. Συμφωνώ. Βγαίνει έξω στον δρόμο. Απλά λέω, αν θέλουμε να αλλάξει συνολικά η κοινωνία, θες καθαρό αίτημα. Αν θέλουμε απλά να κάνουμε διαμαρτυρίες και να εκτονωνόμαστε, έτσι είναι ωραία όλα αυτά που γίνονται. Συμφωνώ. Δεν τα λέω υποτιμητικά. Όχι, δεν το κατάλαβα. Γιατί θέλει θάρρος ακόμη και αυτό. Ναι, που κάνανε. Ναι. Εδώ το αίτημα ήταν και επειδή έγινε ταυτόχρονα, χωρίς σχέδιο, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, αυτό ταρακούνησε και την Ευρώπη. Ναι. Άλλωστε από αυτό ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να φύγει ο Παπανδρέου. Και φτάσαμε στον Παπαδήμο στο τραπεζίτη και σωθήκαμε. Έρχεται και 25 Μαρτίου όμως. Ναι. Θα γίνει κανονικά η παρέλαση την 25η, νομίζεις? Δεν ξέρω. Μη σου πω και το καρναβάλι νωρίτερα ότι κάτι. Δεν ξέρω. Πάντως, σκέφτομαι αυτό που είπες. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά το σκέφτομαι. Για το... Είμαστε στο δρόμο, λοιπόν. Είδα στο δρόμο πολλές διαφορετικές συμπεριφορές. Ήταν να πετάνε πέτρες άνθρωποι οι οποίοι. Εντάξει, βέβαια, να πούμε βέβαια, δεν το είπαμε πριν. Η αστυνομική βαρβαρότητα στις διαδηλώσεις, μόνο όποιος ήταν εκεί. Το ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω το ξέρουν όλοι γιατί τα πολλά βίντεο. Σαφώς. Έχει πια φανεί, ναι, τι γίνεται. Για με όποιον αυτό το όμως είναι στους δρόμους χρόνια, μπορεί να δει και διαφορές. Δηλαδή, δεν χτυπούσαν, τα ΜΑΤ δεν χτυπούσαν γέρους και γριές. Παλιά, ναι. Ναι. Ναι, δεν χτυπούσαν. Ήτανε... Το είχαν αυτό. Επί Παπανδρέου Αντρέα που είχαν πάει συνταξιούχοι στην Ηνειρόδου του Αττικού και είχε γίνει ένα σοου τότε. Ναι. Μεγάλος χαμός στα κανάλια. Τι ήταν αυτό, να χτυπήσει τις συνταξιούχους. Συμφωνώ. Είχε γίνει. Τώρα πια είναι συνηθισμένο, ναι, το... Επίσης, μέσα στο μετρό. Μέσα στο μετρό να μπουν οι κάφροι, μέσα στο μετρό με τον κόσμο κλειστό, σε κλειστό χώρο και να ρίχνεις χημικά και να κυνηγάς. Ναι, μην μου το θυμίσεις τώρα γιατί νιώθω την ασφυξία. Ναι, έχω νιώσει αυτό. Αυτό δεν το κάνει. Τι, νοήμων. Ναι. Και χαζός δεν το κάνει. Δηλαδή, πώς μας έχουν κάνει να μην υπάρχουν λόγια να πούμε αυτό που νιώθεις και αυτό που συμβαίνει. Ήμουνα με τον συνάδελφό σου, τον Μανώλη Κυπρέο. Το συνάντησα τις προάλλες και μου έδειξε στο iPad. Νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα. iPad ήταν. Ναι. Ένα... Μου έδειξε. Τάμπλετ. Ναι. Αυτούς που του. Τη δημιουργία που του έριξε την κρότου λάμψη. Να πούμε ότι ο Μανώλης Κυπρέος, δημοσιογράφος, έχασε, ναι, ναι, ναι, την ακοή του. Λοιπόν, και δεν έχει γίνει τίποτα για αυτό μέχρι τώρα. Εδέ. Ναι, εδέ, ναι. Μα έχει τις φωτογραφίες. Έχει τις φωτογραφίες. Άλλο είναι η ΕΔΕ του Υπουργού. Φαίνεται ο ρυθμός του Ματατζή που είναι. Έχει πίσω στο κάνω. Φαίνεται. ΕΔΕ θα κάνει. ΕΔΕ. Εντάξει. ΕΔΕ. Τέλος πάντων, και γυρίσω πριν σε αυτό, να πω ότι είσαι στο δρόμο, λοιπόν. Είδα ανθρώπους να πετάνε πέτρες που δεν το περίμενα. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά ανθρώπους. Και μεγαλύτερων ηλικιών. Ναι. Γιατί έχουμε συνδυάσει την εικόνα. Είχα δει το 8 τις γιαγιάδες που πετούσαν ράτζια στους αστυνομικούς από τα. Μπαλκόνια για να αφήσουν τα παιδιά, ναι, που ήταν μαθητές, αλλά εκεί παίζει γιαγιά που είναι τα παιδάκια κτλ. Ναι, εδώ, ναι, δεν ήταν αυτό. Εδώ ήταν κάτι άλλο. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι το να πάρεις μια πέτρα να τη σηκώσει και να την πετάξει είναι εύκολο. Το δύσκολο για μένα είναι να σκεφτείς. Το δύσκολο είναι να συνοηθείς, να συνεργαστείς. Να... Είναι και το αίτημα. Αυτό πρέπει να γίνει. Προσωπικά, το είχα γράψει κιόλας αυτό. Το να κατέβουμε για να τα σπάσουμε, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή, ναι, μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει για κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν μου λέει τίποτα. Γιατί η επόμενη μέρα τι. Επίσης, να σπάσω τι. Να σπάσω ποιο του συνανθρώπου μου. Δηλαδή, ναι, ναι. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Δηλαδή, δεν φέρνει κάτι. Εμένα δεν μου λέει, ναι, κάτι. Αν θα συμβεί αυτό στην Αθήνα. Εκτός αν αποφασίζουν 5 εκατομμύρια, ότι τα σπάνε και τα 5 εκατομμύρια. Αυτό εκεί είναι, αλλάζει αυτό και για πράγμα. Συγκεκριμένο στόχο. Εκεί, αυτό, ναι. Αυτό είναι επανάσταση. Αυτό, ναι, έχει αποκτήσει πια, όπως θες να το πούμε, έχει αποκτήσει άλλη διάσταση. Ναι. Αυτοί όμως δεν θα σπάσουν τα μαγαζιά. Πόσο μάλλον τα σπάνε οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια μαγαζιά και τα ίδια μάρμαρα της πλατείας. Αυτό, ναι, είναι γραφικότητα πια. Ναι, είναι γραφικότητα. Χαλώντας, ναι, άλλες ιστορίες που πάνε να γίνουν. Γιατί δεν ξεκινάνε σήμερα ξαφνικά τώρα να πάνε 100 να σπάσουν στο Σύνταγμα. Όταν έχει μεγάλη συγκέντρωση, μεγάλη απεργία, ένα γεγονός, εν πάση περιπτώσει, τότε χώνονται μέσα. Σου είπα και πριν, στις διαδηλώσεις, τις καθημερινές στο Σύνταγμα. Ναι, δεν πήγαινε. Τον Ιούνιο δεν υπήρχαν επεισόδια. Μετά, ναι. Δεν υπήρχαν επεισόδια. Το παραμικρό δεν έγινε, δηλαδή, έτσι. Είναι γνωστό ποτέ έγινε. Όταν ήταν πιο μαζικός ο κόσμος, αυτό που φοβούνται βέβαια. Κοιτάξτε, αν καταφέρουμε να κατέβουμε και όλοι ενωμένοι, που για μένα αυτό είναι το αίτημα, όλοι ενωμένοι, να βάλουμε στην πάντα. Στο κάτω-κάτω αυτό μας ενώνουν, όντως. Είναι πιο πολλά από αυτά μας χωρίζουν. Πιστεύω στο ενωμένοι στεκόμαστε, χωρισμένοι πέφτουμε, είναι αλήθεια. Ναι. Θέλει και αυτό, είναι θέματα μεγάλης κουβέντας. Γιατί το όλοι ενωμένοι είναι ωραίο, ευκταίο. Όντως οι πολλοί δεν τους χωρίζουν πολλά. Ναι. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν πάντα δυνάμεις που θα θέλουν να διασπείρουν όλο αυτό, να το σπάσουν στη μέση. Ναι. Ή που έχουν συμφέρον να μην ενωθεί ποτέ κανείς με κανέναν. Ναι. Ας το σπάσουμε. Ας ελευθερωθούμε εμείς πρώτα. Θέλει καταρχήν να σκεφτείς τι κάνεις. Θέλει μάχη προσωπική με το μυαλό, με τη συνείδηση του καθένα. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Χαίρο πολύ. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μια μεγάλη αλήθεια. Όποιος θα το βρούμε όμως. Όποιος ελεύθερα συλλογάται καλά, αυτά θα είναι. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Μετά τις διαφημίσεις θα το βρούμε. Με τις διαφημίσεις. Καταρχήν το ότι έπεσε η δεξιά του 5,5 χρόνια μας έβγαλε το λάδι, τα λέει όλα. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. την άκουσε στην κυρία. Είναι μια κυρία από τους πανηγυρισμούς των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών 2009, βράδυ 4 Οκτώβρου, νομίζω ότι είναι από την Αλεξανδρούπολη. Τα έχεις βάλει και στο site το βίντεο, σου, το βίντεο που πανηγυρίζουν οι άνθρωποι τρελά και ελπίζουν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως είπε εδώ η κυρία, είναι 100 χρόνια μπροστά, θα μας σώσει από τον Καραμαλή, από αυτή τη μαύρη πενταετία κτλ. Ναι, όχι άλλο σώσιμο πρώτον. Ναι, φοβερό σύνθημα αυτό. Δηλαδή, ναι, αυτό το βλέπω γραμμένο στους στίχους και πάντα μου φαίνεται τόσο πετυχημένο. Και τόσοι σωτήρες τι θα κάνουν όμως. Ναι, ακριβώς, όχι άλλο σώσιμο. Εντάξει, αυτή η κυρία εδώ τι να πω. Είναι εύκολο να πω και για τους ανθρώπους. Εντάξει, πάντα θα είναι ένα θέμα η μόρφωσή μας. Δεν το λέω υποτιμητικά για τη συγκεκριμένη κυρία. Η κοινωνική μας μόρφωση πρώτα. Πολιτική μας και. Ναι. Εντάξει. Και η συνείδησή μας επίσης είναι ένα θέμα. Ναι, γιατί εντάξει, η πολιτική είναι σχρή, δεν το συζητάμε, με ομικρον γιώτα, και αυτοί που κυβέρνησαν κοροϊδεύουν, απέτυχαν. Το πολύ απλό. Δηλαδή το αντικειμενικό κριτήριο δεν έφερε στη χώρα στον γκρεμό. Τέλειος. Πρέπει να φύγεις, να μην υπάρχεις. Όποιος κάνει ένα τέτοιο τεράστιο λάθος με 10 εκατομμύρια κόσμο από κάτω, φεύγει, δεν μένει. Δεν ξαναδιεκδικεί, δεν ξαναδιεκδικεί. Είναι όλη η θέση του Θήμιο. Ναι, το βλέπω και διεκδικούν και με δάφνες και κάνουν και μια αυτοκριτική σαν να μην συμμετείχανε. Δεν ξέρω. Και κάνουν κριτική ένας και στον άλλον. Για να... Αλλά απ' την άλλη, ο λαός τους επέλεγε όλους αυτούς. Κομμάτι του λαού. Σαφώς. Επίσης όμως υπήρχαν κομμάτια που λέγανε όχι αυτό το πράγμα και προειδοποιούσαν. Ναι, το έχουμε όλο το πάνελ. Υπάρχει όλο η παλέτα, όπως το λένε, και των χρωμάτων. Υπάρχει όλο. Η πραγματικότητα είναι ότι μεγάλο μέρος του κόσμου είχε σκύψει το κεφάλι. Εδώ διαδήλωνες και σε λέγανε γραφικό, έτσι, για χρόνια. Ναι, για ναι. Χρόνια πήγαινες να πεις κάτι για την πολιτική και λέγανε α, πολιτικά, λέει, αυτά δεν με απασχολούν. Ναι. Και ξαφνικά, σήμερα πια, όλοι μιλούν για την πολιτική. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι το κάνουν με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν για πιο ελαφρά θέματα. Δηλαδή, όταν κάποτε ήταν πολύ μεγάλο το θέμα, τα μπουζούκια και όλοι μιλούσαν για τα φορέματα της Βύσης, αν θυμάσαι, κάτι κόκκινα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που μιλούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο, νομίζω, την ίδια επιπολαιότητα, ίσως μιλάνε για την πολιτική. Αν έχει συνηθίσει σε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, ναι. Θα το πας έτσι και σιγά σιγά θα αλλάξει, φαντάζομαι, κάτι. Μπορεί και να μην αλλάξει. Μπορεί, δεν αλλάζει για όλους τα πάντα, δεν αλλάζουν τα πάντα για όλους. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Μα ναι, δεν ήμασταν και το ίδιο πριν, για να είμαστε το ίδιο μετά. Και επειδή έλεγες και πριν, όλοι οι ενωμένοι και τα λοιπά, πάντα ό,τι έχει γίνει, είτε επανάσταση είναι αυτό, είτε εξέγερση, είτε ένα κίνημα, δεν έχει γίνει από το σύνολο. Όχι. Μια πρωτοπορία είναι, αποφασισμένη, κάποιοι, ναι. Και ακολουθεί ο κόσμος με την θετική του ενέργεια, με την βοήθειά του, τη συμπαράστασή του. Πολύ σημαντικό, δεν μπορείς χωρίς τον κόσμο σε καμία περίπτωση. Αλλά μην περιμένουμε, θα συμφωνήσουμε ταυτόχρονα 10 εκατομμύρια σε όχι, κάτι. Προσωπικά δεν περιμένω τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα αλλάζουν πολύ πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε. Αλλάζουν όμως. Έχω πολλά παραδείγματα γι' αυτό. Δηλαδή, να πάρουμε τη θέση των γυναικών, ποια ήταν πριν 100 χρόνια. Δεν είναι ίδια. Δεν είναι πολίτες β' κατηγορίας οι γυναίκες πια. Να σου φέρω κι εγώ ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, σε κάποια μέρη του κόσμου είναι. Ναι. Πλέον για τις κοινωνίες της. Έχει προχωρήσει όμως. Ένας μαύρος. Είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που λέγαμε ότι δεν συμβεί ποτέ. Έγινε όμως. Δηλαδή υπάρχουν βήματα. Ναι. Οι μαύροι δεν μπορούσαν να κάτσουν στα λεωφορεία, έτσι. Μέχρι ναι, την ναι, δεκαετία ναι, ναι, του. Ναι. Μέχρι την αδερφή Ρόζα. Σύστη ναι. Ρόζα, τη Ρόζα Πάρξ. Μέχρι τότε δεν έχω μπορούσαν. Έχω κι άλλο παράδειγμα. Ναι. Και στην Ελλάδα είχε γίνει. Διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι, είχαν άθλιες συνθήκες δουλειάς, 15-16 ώρες. Έκαναν κινητοποίησεις στο Σικάγο τότε, την 1η Μάη κτλ. Καθιερώθηκε το 8ωρο. Ήταν ένα κέρδος. Το οποίο δεν υπάρχει όμως τώρα. Δεν ισχύει 8ωρο σε κανέναν. Είναι ή 4ωρο στις πολύ άσχημες περιπτώσεις, 5 μέρες τη βδομάδα, ή 17ωρο, 15ωρο για όποιον θέλει να πει ότι κάνει μια δουλειά και παίρνει κάποια χρήματα για να ζήσει αξιοπρεπώς. Εντάξει, και ένα πράγμα είναι αντιπαράδειγμα κιόλας αυτό. Συμφωνώ, αλλά ξεχνάμε και ένα πράγμα. Πως μια κατάκτηση έχει τραβηχτεί κάτω από τα πόδια τα τελευταία 10 χρόνια στην κοινωνική Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο. Κάτι που πριν 20 χρόνια. Ήταν αυτονόητο. Το 8ωρο η συλλογική σύμβαση δεν το πήραζε κανείς. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ούτε 8ωρο ούτε συλλογική σύμβαση. Δύο πράγματα. Πρώτον, δεν αγωνιστήκαμε εμείς για το 8ωρο, αλλά κάποιοι άλλοι. Εντάξει, είναι μια κατάκτηση των γενναίων, τη προηγούμενη και στο παίρνει τώρα. Εννοώ, δεν είναι δηλαδή δική πρέπει κατάκτηση. Να προστατεύουμε μόνο ότι έχουμε κατάκτηση. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν σε αφορούσε όμως. Σαφώς. Να αγωνιστούμε λοιπόν και γι' αυτό και για άλλα πράγματα. Δεν αγωνιστήκαμε και για να μην το χάσουμε επίσης η τωρινή γενιά. Όταν λέω αγώνα, τι εννοώ. Για παράδειγμα, εμείς σήμερα, επειδή οι Έλληνες πολέμησαν το 40. Και γενναία, πραγματικά, η γενιά του 40 πολέμησε. Η γενιά του 40 πολέμησε, όχι εμείς. Ναι. Έτσι, δεν πολεμήσαμε εμείς. Όχι, δεν υπήρχαμε, εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι στην Κύπρο, για παράδειγμα, που η Ελλάδα θα μπορούσε να πολεμήσει, θα έπρεπε για μένα. Προτίμησε, μην μπούμε στην εποχή, προτίμησε, μην πω βαριά λέξη, να διαφορήσει, να το πω με έναν τρόπο. Ναι. Απ' την άλλη, ξεχνάμε ένα άλλο πράγμα, ότι όταν εμείς παλεύουμε, έχουμε το 8ωρο, σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου, Οι άνθρωποι παλεύουν για να. Ξέρεις, να δουλέψουν. 12 ώρες, ναι, δεν ξέρω. Εγώ στην Κίνα πριν μερικά χρόνια, πριν 2 χρόνια, θυμάμαι που βρήκανε μέσα σε ένα εργοστάσιο, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Βρήκανε ανθρώπους που ήταν φυλακισμένοι εκεί. Ναι, ναι. Ήταν φυλακισμένοι για χρόνια. Δούλευαν. Ήταν σαν. Μη δίνεις ιδέες και εδώ, μη τους βρεις και εδώ σε κανένα εργοστάσιο ή οπουδήποτε. Άρα να πούμε λοιπόν ότι είναι πιο ευρύ από την Ελλάδα. Πιο ευρύ είναι. Εγώ ναι. Το έφερα ως αντιπαράδειγμα ότι κάτι που το θεωρούσαμε ως κατάκτηση, έχουμε φτάσει και εκεί. Ότι και πριν 20 χρόνια ανέλεγες ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί να μην πάρει σύνταξη. Κάποιος που όλη του τη ζωή τα δίνει αυτά, δεν τα έχει κλέψει. Και έρχονται τώρα λόγω της διαχείρισης, λόγω της κρίσης ή όπως την ονόμασαν, να σου πει: ξέρεις, μπορεί να μην πάρει σύνταξη. Σε 5-10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει ΙΚΑ. Εντάξει. Μας πειράζει εμάς να μην υπάρχει ΙΚΑ. Εμείς επειδή είμαστε νέοι, όχι. Ναι. Αλλά λέω για τους άλλους. Ναι. Δεν το λέω για εμάς. Εντάξει, από την άλλη, και αυτό που συνέβαινε, θυμάμαι είχα μπει σε ένα ταξί και άκουγα μια γυναίκα 25 χρονών, μια ωραία κοπέλα 25 χρονών, να παραπονιέται στον ταξιτζή, να μετράει 25χρονη τα χρόνια που τη μένουν για να βγει στη σύνταξη. Ναι. Δηλαδή είχαμε φτάσει και σε σημεία. Ναι, ναι, ναι. Τρομερά. Εγώ δεν θα ξεχάσω από την άλλη ότι ήμουν 17 χρονών, όταν πέρασα το πανεπιστήμιο, που είπα Θεέ μου και Μάρξ. Ναι, τότε, όχι, τότε πίστευα στο Θεό πιο πολύ. Στο Θεό μόνο, ναι. Λοιπόν, είπα, αξίωσέ με να μην γίνω δημόσιος υπάλληλος. Και οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα δεν θέλουν, βέβαια, από την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους θέλουν κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν. Ναι, το όνειρό σου υλοποιήθηκε όμως. Ας κλείσουμε με αυτό, έτσι, να μείνει κάτι χριστουγεννιάτικο, ναι. Ότι έκανες μια ευχή τότε στο Θεό ή στο Μάρκο, στο Θεό μάλλον, ναι. Και σε άκουσαν. Δεν έγινε δημόσιο υπάλληλος. Δεν είχες άλλες ευχές στην πορεία, άλλα όνειρα, τίποτα. Να έχει ζητήσει που να έχει υλοποιηθεί. Η ζωή είναι όμορφη. Θεωρώ ότι είμαστε ευνοημένοι και ως γενιά και ως χώρα που ζούμε. Δηλαδή και κατά ψέματα, παραπονιόμαστε. Λέμε, απ' την άλλη, δεν ξέρω, εγώ βλέπω τον κόσμο όλο. Δεν είναι ότι είμαι συμπονετικός ή κάτι. Απλώς η ματιά μου, όπως κάθε σκεπτόμενο και ελεύθερο ανθρώπου, που εντάξει μπορεί και να πιστεύει ότι τα αιτήματα της αριστεράς τα περισσότερα είναι πολύ ζωντανά σήμερα. Η ματιά μου είναι διεθνιστική, λοιπόν, βλέπω όλο τον το κόσμο. Εντάξει, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου. Ωραία, και... άρα από το Θεό δεν θα ζητήσεις από τον Μάρξ πια τίποτα. Να σου πω καλύτερα, γιατί ο Μάρξ δεν έκανε τέτοια. Ο Μάρξ ήταν επιστήμονας. Μα γι' αυτό λέω. Ναι. Ο Θεός κάτι έταζε, ο άλλος τίποτα. Ναι. Έχουμε τη δικαίωση. Και γι' αυτό ίσως να έχει περισσότερους οπαδούς ο Θεός. Ναι, αλλά έχουμε τη δικαίωση του Μάρξ, λένε τώρα. Μένει να το δούμε. Θα φανεί, γιατί είχε πει και άλλο ο Μάρξ, όχι μόνο την διαπίστωση του τι συμβαίνει. Ναι. Έκανε και προτάσεις παραπέρα. Σκέψτε τη μοναξιά του, πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν. Ανθρώπος σαν τον Μάρξ, σαν τον Όσκαρ Γουάιλντ, ας πούμε. Φοβερή μοναξιά. Σαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Βέβαια. Να 100 χρόνια. Σε 100 χρόνια θα το είπε, κυρία. Σε 100 χρόνια. Όντως. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που Τσιρίκος ήταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και να αναφέρω πως μιλάω στο μικρόφωνο του Αποστόλη, έτσι. Ναι, ναι, αυτό είναι το μικρόφωνο του Αποστόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Θα τα πούμε αύριο την ίδια γνωστή ώρα. Γεια σας. Χρόνια πολλά.